को बचाए रखना, खुद को बचाए रखना। जब तक के मैं ना, जब तक के मैं ना, जब तक के मैं ना आऊं, जब तक के मैं ना सजाए रखना। जब तक के मैं ना, जब तक के मैं ना, शम्मा जलाए रखना। जब तक के मैं ना, जब तक के मैं ना। बचाए रखना। जब तक के मैं ना आऊं, जब तक के मैं ना आऊं, जब तक के मैं ना आऊं।